بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na babu ma jaa fi aishi nabii sallallahu alayhi wasallam. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عتبة بن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام وحدد لهم منطقة ليكونوا فيها نكتك كلا نشي آدك و مبكاني هوك و ولي أنبا وتدين لمبكاني نشي na hili lipo mpaka leo kwa kila nchi imani wanajeshi watawaweka katika mipaka yao sababu ya kuchunga mipaka yao na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hili jambo alikuwa akilifanya kamtuma sahaba Utbah ibn Ghazwan pamoja na kikundi cha masahaba ili wabakie katika sehemu ile ya mipaka ya Uislamu baina ya Uislamu na nchi za kufaru ili wasije wakavamia Uislamu. Akawatajia sehemu ambayo wakifika wasimamie hapo wabakie hapo. Maana kuwekwe kambi pale ya wanajeshi wa Kiislamu kwa ajili ya kulinda mipaka. فقال حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم يعني إذا وصلتم من هذه المنطقة فرابطوا فيها أقصى بلاد العرب بمعنى هو كن يمشو كبس كتك مباك يا إنشي يا وارام يعني هو إسلام نبيل شاك مكفك مشو متكو كريب ننشي واجيمي يعني ولا ينبورك وني كفار. Kwa hivyo akawaamrisha wakifika hapo bimaana ndio mipaka hiyo wakae pale. Waweke kambi pale kwa ajili ya kulinda na kuchunga mipaka. Qauluhu fa aqbalu hatta idha kanu bil mirbadi. المربد أصله موقف الإبل ومحبسها سيم أمباي ونغمية وفنغ ونوكابا أي فتوجهوا حيث أمرهم كيلكي من صحابة كل الكويلكيزوا نخليف عمر رضي الله عنه فلما وصلوا إلى مربد البصرة وكانت لم تبنى بعد وكانت أرضها متميزة بنوع من الحجارة يقال له البصرة ولبوفيكا مربد تميليز مانياك البصرة نوقتي هو البصرة هيجا جينغو بمعنى هيجا كوا مجي na ardhi yake ilikuwa yatafautiana na ardhi nyingine kwa sababu kuna aina ya mawe ambayo yalikuwa ni mepesi bimaana kama mawe ya mchanga vile ukishika lile jiwe lafanya nini lavunjika alishikani ni hadha qala wajadu hadha alkadhan wa hiya hijaratun rakhwatun bayda alkadhan ni mawe ambayo yayayuka haraka meupe nukishika mara moja ya hayashikani faqalu ma hadhi qalu hadhihi albasra wa li hadha qila inna alladhi bana albasra huwa utbah ibn ghazwan radiyallahu anhu kataja kwa huu mji wa basra wa kwanza aliyojenga ni huu sahaba ndio watu wakaanza kuishi katika mji kama huu wa laysa almuradu bilbasra hadha huna almadinatu almarufa na hapa Basra haikusudiwi Iraq ule mji unaojulikana wa Basra la lianaha lam tubna waqta idhin wa lam takun muda aslan ilikuwa Basra hii haijajengwa wala haikuwepo inma almaqsudu ardun fiha sukhurun min ramlin hashin kinachokusudiwa hapa ni ardhi ambayo ina mawe na yale mawe ni kama mchanga wa kuvunjika vunjika ورخوة سريعة التكسر تسمى البصرة فلما يلكوني سهالي كفنجيكا فنجيكا جلكانا كوي البصرة نهو مجيو كي تويف نهو سيو لمجيو لكوابي عراق قوله فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير لما وصلوا مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجلة ولبفيك كتكا دراجا روغو أمبيك كتكا katika mtu wa Dajla faqalu ha huna umirtum kaambizana kwa hapa ndio tulipoamrishwa tufikie ndio mwisho wetu fanazadu yani hathi almantiqa allati taati fi almuntasaf baina bilad alarab wa bilad alajam fanazadu hapa ndio katikati baina nchi ya warabu na wajemi tusimamie hapa fadhakaru alhaditha bitulihi ay khalid wa shuwais wale wapokezi كتاجي حديث كوريف وفي نسخة فذكر بالتثنية نوبيلي وهو الأقرب ولم يستكمل القصة ليقتصر على ذكر الشاهد من إيرادها وهو الآتي الإمام أبو عيسى الترمذي كتاجي كيسا شوتك سبب إلى شاهد دون ويتاك بل ما لنبقى سليك بتاجي قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا الأشداق جمع شدق وهو طرف الفم أوبابوا ملومو سيم يقولي أنا بشوط فلموشهم ملومو أصاب أطراف أفواههم قروح بسبب هذا الورق الذي يأكلونه ولكوا وكيل مجاني ميتي kwa njaa wakiwa pamoja na Mtume sasa mimi nakumbuka tukiwa watu saba pamoja na Mtume sallallahu alaihi yani bi maana yeye ni katika watu wa mwanzo waliosilimu na Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tukila majani ya miti mpaka midomo yetu ikikatika kwa njaa walikuwa kila majani qawluhu faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina sa'd ibn malik يعني أنه وجد بردة ملقاة في الأرض الباتكار بردة يمينغوك كن أرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها قسمها نصفين كي تكوى akaikata mara mbili baina yake na Saad ibn Malik, akagaza kununua nguo hawana. Hii ndio nguo walikuwa wakivaa, nisfan lahu wa nisfan li Saad, kagawanya nusu mbili yake na Saad. Fama minna min ulaika sab'ati ahadun Utbah ibn Ghazwan wa Saad ibn Malik radiyallahu anhuma, hakuna yote katika sisi katika wale saba kama Utbah ibn Ghazwan na Saad ibn Malik, illa wa huwa amir Misr min al-amsar yadhkuru an-ni'mata allati ala ilayha amruhum ba'da tilka al-hali min ash-shadaf wa qillati al-'aysh wal-jahd. Ataja ni'ma namna hali ilivyobadilika na jambo lao lilivyobadilika kutoka katika hali ile nzito, shadaf yani hali ya dhiki waliokuwa nayo na uchache katika dunia na dhiki kubwa al-jahd. Qala wa satujaribuna al-umaraa ba'dana, maneno makubwa sana, mtakuja kukumbuka viongozi watakaokuja baada yetu. Ni kama ambaye kulikuwa na shikawa kidogo, mbona hawa wako hivi, kama mtakuja kuona viongozi baada ya sisi kuondoka, mtatukumbuka nini. Na kweli kweli tumeona mambo ya ajabu sana. So mtakuja kuona wale maamiri watakaokuja baadaye. Na masahaba hawakuondoka wote, wakaja mfano al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Baadhi ya masahaba walikuwa hai na Hajjaj akiwa amir. Wale waliofanya tawtia na kuweka yani ngazi ya jengo la daula ya Kiislamu masahaba. Lakini walivyokuja watu kama hao, ikawa wengine hata hawakiri ile fadhila ambayo waliokuwa nao masahaba, wala habari hawana. Na mengi yalitokea kila asri zilivyokuwa zikisonga mbele kwa viongozi, mengi yalitokea, na haya ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika hadithi nyingi. Satajiduna ba'di athara, mtakuja kuona watu baada yangu mimi kuondoka viongozi, mali ya umma wajipendelea wao. Lakini haya yote Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mfumo na njia ambayo Muislamu atakana ashikamane nayo katika hali kama hii. Lakini wengi katika watu hawataki kuangalia maelekezo ya Mtume sallam katika suala hili. Wengi katika watu hawapendi kusikiliza ahadith zinazozungumzia as-sam' wa ta'a, kusikiliza na kuwatii viongozi. Wengi katika watu hawapendi kusikiliza kwa sababu zile chembe chembe za ukhariji zimo kwa wengi katika watu, hawataki kabisa. Na hizo ahadith ukizisoma, kuna wengine waudhika sawa, na wengine wakafanya tahrif kuwa hii haikusudiwi hapa ama haikusudiwa pale. Lakini kama alivyotaja, wasatujaribuna al-umara ba'dana, tutakuja kupata experience kwa wale viongozi watakaokuja baada yetu. Walisnadu dhaifu li jahalati Khalid ibn Umair wa Shuwais, lakini qawluhu ma lana ta'amun illa waraqu ash-shajari حتى تقرحت أشداقنا, رواه مسلم في صحيحه بلفظ أتم من هذا دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا, يعني بمعنى سيما كتكي حديث كتكي صحيح مسلم. عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان, قال يخطبيه هو صحابة عتبة بن غزوان, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم, الدنيا ميانزا ككتيكا يانزا كويشا, وولت حذاء نيوندوكا دنيا تنا هراكا سانا كوبيس, ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها, نهيكو بكي إلا صبابة, صباباني ماجي كما كنفانو كتكا تشومبا بكي ما تشاتشي, ni kumbakia kidogo sana katika hii dunia. Hata yule mwenye kunwa katika yale maji yake mpaka ajimiminie sana ndio yafike aweze kuyaonja, ni hakubaki chochote katika dunia, ishakwisha. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. Na nyinyi muondoka kwenda katika nyumba ambayo haiondoki, maana akhira, mtakaa milele kule. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum, basi ondokeni kwa khairi maadamu kwa hapa duniani, jiandae kwa ajili ya hiyo nyumba ambayo utakaa milele. Fa innahu qad dhukira lana anna al-hajara yulqa min shafati jahannam fayahwi fiha 70 aaman la yudriku laha qahra. Sema tumetajiwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, jiwe hutupwa katika moto wa Jahannam likashuka miaka 70 halifiki kwenye kina cha Jahannam. Miaka 70 lile jiwe la shuka, subhanallah, halijafika katika kina na pale mwisho wa Jahannam. Wa wallahi, na apa kwa jina la Allah, la tumla anna, huo moto utajazwa watu, moto utajazwa watu. Pamoja na kuwa kina chake ni kirefu namna hiyo, kuna watu watajazwa mle ndani. Sallallahu alaihi wasallam. Afa'ajibtum, mustajabu na hayo. Walaqad dhukira lana anna ma baina masra'aini min masari'i aljannati masiratu 40 sana. Janna ikifunguliwa, upana wa kuingia janna miaka 40. Asema wala yatiyanna alaiha yawmun wa huwa kadhidhun min azziham, na itakuja siku watu watasongamana kuingia wapi? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umbali wa miaka 40 watu watasongamana kuingia. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. نكمبوك نجيكمبوك فيزوري وسابة فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم هاتونا تشاكولا إسفكوا مجاني يمتي ديوتونا وكولا مبكا مدوميتو ككتك. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. نيني لتكيت للتاجسين. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ميمني كفان صياكنا سعد صياك. كتمر بي. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. كني ديو حالي مبادليك كلا موجة مكو أميري كتك إنجي كتك إنجي. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإني أعوذ بالله نمي من جلين لنا الله أن أكون في نفسي عظيما نيوي كتك نفسي أن نجيونا نمتم كبوا نمت عظيم متكفو وعند الله صغيرا نمبلي الله نمدوغ سانا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسختي تتابعت. هكونا أتومي اسبقوا ولفواتانا لنا بعد أمتومي لكوجة منجينة بعد أمتومي لكوجة منجينة حتى تكون آخر عاقبتها ملكا. فمشواك ساسا وتكوجة وفلم ساسا وتوالى وكفلم بعد أمتومي كويش. قال فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. تكوجي كونا بيونغوزي بعد سيسي كوندوك بمعنى متكوجي كتكمبوكا متكبونا بيونغوزي وتكوكوجي بعد هيتو. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرج المصنف في جامعه وابن ماجه في السنن وفي الإسناد روح بن أسلم أبو حاتم البصري وهو ضعيف لكن تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان في مسلم أحمد. أسمع لي محقق ماذا يقول؟ الحديث ضعيف. فقوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد يعني في سبيل الله نمتشيوا كتوا خوف كواجلي كلنغانية كتكنجية الله سبحانه وتعالى في سبيل الدعوة إلى ديني كتكنجية كلنغانية واتو كتكديني الله ونصرة الحق والهدى نكوي نصر حقنا وساوى نكوى ستشيوا أهنغوى مكونو كتكيلي حق يلكو جناو. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitishiwa na kukhofishwa kwa da'wa ya haki aliyoibeba. Qala wa laqad udhitu fillahi wa ma yudha ahadun, ay udhi ya sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah fi sabili da'wati ila Allah wa nusrati dini wa ma yudha ahadun, nimeudhiwa sema katika njia ya Allah katika kulingania watu na kuinusuru dini ya Allah. Na hivi ndivyo inavyokuwa, usitarajie kuwa utalingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha usiudhiwe. Hivi ndivyo walivyo watu wa batili wote, utaudhiwa. Bali wakati mwingine waweza kuudhiwa na mtu ambaye ajifanya ni katika watu wa haki na akakuudhi. Haya yatokea, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam la yadhurruhum man khadhalahum wa man khalafahum, watakhdhir yakunu min ad-dakhil, kule uleudhia uko daima katika da'wa. Kile kinachohitajika ni sabr, kusubiri katika udhia unaoupata. Kwa hiyo aliudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu haudhiwi kwa haki anaolingania ilikuwa usawa ni kuwa munge mkono, lakini walimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. هذا ذكره للتأكيد متوم صلى الله عليه وسلم يعني لا أجد طعاما يأكله صاحب كبد, وهذا يشمل الإنسان والحيوان. يعني ومبيت وكاتي سيباتي هاتا شاكولا كنا تشوليوا كلا منينيني منيفيقو أنا منشا بنادام ولا شاكولا أمباتشو يزاكولا منياما بيا مستقات. Na huwa anayezungumza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na kwa hii hadithi ya kuthubutu, lakini hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Qawluhu illa shay'un yuwarihi ibtu Bilal illa shay'an qalilan yukhfihi ibtu Bilal radiyallahu anhu. Isipokuwa kitu kidogo. Bi maana mtu ikiweza kuweka kitu hapa akakificha kisionekane, maana yake nini? Ni kichache sana. وهذا كله نتيجة التضييق من قومه عليه الصلاة والسلام ليكف عن المضي في الدعوة. يوتي هيا مفن يوم تومز وسلم نجما زاكي ما قريش إلي ومتي ذكي أسمام أواجي كفن دعوة أسفن دعوة. لكنه صلى الله عليه وسلم مضى صابرا ومجاهدا حتى أظهر الله به الدين. لكن متوم وسلم أكسونغا ميل akasonga mbele mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya shindi dini yake kwa kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo inavyotakikana kuwa mlinganizi yoyote anailingania katika haki, utatiwa hofu, utaudhiwa, utafanya utakofanywa, lakini kile kinachokupasa wewe kukifanya ni kusubiri na kusonga mbele katika da'wa mpaka itafahamika da'wa, mpaka haki itaeleweka. Sio mtu akiwa ataudhiwa kidogo jaala fitna tanasi ka adhabillah, ile fitna ya watu aifananisha kama ambaye ni adhabu ya Allah. Ya akhi, watu bwana, nani ambaye yuridhika au watu nani ambaye utaweza kumridhisha? Ikiwa mitume wa Allah hao watu hawakuridhia, watakuridhia wewe? Wewe nani? Na mitume wa Allah ambao ni wakamilifu zaidi katika kila tabia njema, wao ndio kamilifu zaidi, na Allah amewahifadhi na makosa, ni maasumin. Na pamoja na hayo hawakukosa wakusema na wakuwaudhi. Kwa hivyo mwingine mimbabi au la. Qala hadathana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadathana Affan ibn Muslim qala hadathana Aban ibn Yazid al-Attar qala hadathana Qatadatu an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي أي لم يحصل أن اجتمع له غداء وعشاء على خبز ولحم هاي كتوكيكم توم صلى الله عليه وسلم كوا ألي شاكولا شمشانا غداء نا ألي شاكولا شجيون يعني عشاء كومكاتنا نياما na hapa tukizungumzia mkate si super loaf sio kama nini hizi golden nini maki sio ukasikia mkate ukaona ni hii mikate mnaokula hii starehe hiyo mikate inaopikwa wakati huo ni mkate ambao leo ukipewa wewe tulisoma huko nyuma katika tabi'in ulifuata akasema tunataka tupikiwe kile alichopikiwa mtume sallam na sahabia kama nyinyi hamwezi kula hamwezi kula kile alichokula mtume sallallahu alaihi wasallam hali ilikuwa nzito ilikuwa ngumu sasa huo mkate huo wakati huo kama ni mofa kama nini vitu kama hivyo ni kigumu huo mkate na nyama hajawahi kula mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lugha ya leo lunch na asha sio ni sapa Madina mwaita hajawahi kula kwa pamoja na wallahi leo mtu akitaka yuweza kula kila siku namna hiyo kisha huyo huyo muulize hali yake mambo magumu sana maisha magumu na kila kitu alhamdulillah tena wachagua leo samaki leo kuku leo sio nyama leo alhamdulillah ya shukuru rabbak uko kwenye neema kubwa huyo anayezungumziwa hapa ni khairu khalqillah mbora wa viumbe wa Allah na hii ndio ilikuwa hali yake kwa hivyo haijawahi kukusanyika mtume wa sallama kula lunch na asha yani kula ghada na asha nyama na mkate kwa pamoja haijawahi illa ala dhafafin qala abdullah sheikh al-musannif fi tafsir dhafaf qala ba'dhum huwa kathratu al-aidi kawujudi adhyaf yani sipokuwa kukiwa na wageni hata hiyo nyama yenyewe na mkate akila ni kwa sababu kuna wageni wengi na sio kwa yule peke yake akashiba vizuri na ile nyama na mkate kuna watu والحديث سبق إراده في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتوكيا كوا كمفان ومكولا غدانا عشاء خبزنا لحم نيكو سهبو كنا كنا وجيني نكونا ميكونو مينجي بالي تنجيا عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبد الله بن حميد أو عبد بن حميد عفوا قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس بلا شك عبد الرحمن بن عوف من كبار أغنياء الصحابة كما تجير كما صحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye alikuwa akiwasimamia ummahatul mu'minin kwa mahitaji yao yote yeye alikuwa akisimamia na alipokufa Abdurrahman bin Auf alipokufa mirathi yake kigawanywa ilikuwa dhahabu ikatwa na shoka dhahabu vile nyingi paka ikatwa na shoka yani kana yamlik hata qala kana yaqulu akhafu an arfa'a hajaran naogopa nienwe jiwe fajidu tahtaha dhahaban manake namna Allah alivomfungulia katika dunia sawa mtume sallam alimuombea dua asema Allah akanibarikia katika mali yangu mpaka naogopa nikienwa jiwe pia nitapata pesa shida hakuna biashara atafanya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atambarikia radiyallahu anhu arda kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan au tabi'i sema alikuwa kikana wao وكان نعم الجليس مبورا ويله كان ايه اخلاق ندين yake na nini وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل نسكو مmoja alikuja na hawa ikhwa katika tabi'in kaja na wao mpaka nyumbani kwake kisha akaingia ndani akajimwagia maji kuoga thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubz wa lahm alipotoka ikaletwa sinia kubwa imejaa nyama na mikate falamma wudi'at baka Abdurrahman bin Auf ilipowekwa akalia Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu فقلت يا أبا محمد ما يبكيك يا أبا محمد كتوكان شكوليزا فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا متومة صلى الله عليه وسلم علي فريق نها جواي كشيبا يي نواتواكي ونيمباني نمكاتي وشعير na mimi sioni kuwa tumepewa umri mrefu kwa jambo ambalo lina khairi na sisi. Qawluhu kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalis yuthni ala hadha sahabi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ahad al-asharati alladhina basharahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil janna. Huyu ni mmoja katika wale 10 aliyobashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam pepo. Amebashiriwa pepo. Na ana hofu namna hii. Kuna watu masufi waabudu makaburi hapa. Kisha wakwambia Mtume sala alikuwa hana hofu na sisi. Sio na wasiwasi. Kuna mmoja amwambia mmoja katika wale wasimamizi wa Maulidi. Amwambia wewe ungie motoni? Ah, Wachina wote wale watatiwa wale atatengizwa wewe bwana. Hivi hivi bwana. Bikulli waqaha wala hajali. Kwa nini? Kwa sababu ya sponsor Maulidi. Masahaba walikuwa na hofu mpaka ile neema ikizidi, walikuwa wakiogopa. Kila neema ikizidi wengi wana hofu. Kuna watu kila neema ikizidi wana mimi mebarikiwa, hata hofu haimgusi. Ni kweli, ni kweli, ni baraka min Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watekeleza shukri yake ile neema Allah aliyokupa. Ikiwa hutekelezi kuwa na hofu, huenda ikawa ni Allah subhanahu wa ta'ala fatahna alayhim abwaba kulli shay, akakufungulia milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Naini khatari sana. Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu. Waweza kumuona mtu dhalim na Allah akampa akampa akampa akamfungulia akamfungulia, kisha akaja akamkamata mali yake. Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid. Sasa mketi bwana mwadanganya awamu bwana, kwa sababu ile shirki wanaoifanya katika makaburi na nini, hawataki wale waione ni shirki. Ukaona nususu waziweka mali ambapo sipaki, kaziweka nususu mali ambapo sipaki. Inni la akhafu an tushriku ba'di. Tume mwenyewe asema haogopi tufanye shirki baada yetu. Ndio maana yake hiyo hadithi. طيب وسمعي كوزو حديث أنس عند أصحاب السنن كوام تومي صلى الله عليه وسلم كفيريشة كسيمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليه. فقلنا يا رسول الله آمنا بك واتبعناك فهل تخاف علينا مسكي منينو تومي كوامين تككفواتا وتوقو بيا. قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ها منين تومي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. فهل تخاف علينا؟ قال نعم. Sasa hizi hadithi zagongana? Hazigongani. Kule hakumaanisha kuwa hatuogopei kuingia katika shirki. Hatuogopei umma mzima wote kuingia katika shirki. Wako watakaobaki katika tauhid. Na ndio wale wanaowaambia nyinyi kuomba makaburi yale na maiti mnaoomba ni shirki. Wale walibaki katika tauhid. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يلحق أو تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. من أمتي بالمشركين. هما لنا متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث صحيح كتابي ركابي أمتو سيشكوا يي خلاص. الله سمع أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسكات تما عش بين الخوف والرجاء. لكن سلالة وكسم ميمي بحس ميمي توبيبوني kila kitu nishafanya sawa kabisa. La. Uwezi kujua. Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Wajuaje wewe ushawahi kuzungumza kalima katika kalima na mkasirisha Allah ambalo wewe hukuona chochote? Yahwi biha fi nari jahannam ma baina al-mashriq wal maghrib. Ikawa sababu ya kutumbukia ndani ya moto wa jahannam baina mashariki na magharibi. Sani khaf. Mtu yuishi baina al-khawf wal-raja. si kulalia upande mmoja tu. Waweza kuona ni dhambi dogo. Dakhalat imra'atun an-nar li ajli hirratin. Mwanamke aingia motoni kwa sababu ya paka. Wewe paka waweza kuona ni kiumbe tu. Ah, kwa nini nini paka tu? Sababu ya mwanamke kuingia motoni. Kama vile sababu ya mwanamke kusamehewa na afanye uchafu wa kuuza mwili wake kwa sababu ya mbwa aliyemnyesha maji. Kwa hiyo kama vile kuna sababu yaweza kuwa sababu wewe waiona ni ndogo ikawa sababu ya Allah kukusamehe na kuingiza peponi. Kadhalika kuna sababu waweza kuiona ni ndogo ikawa ni sababu ya kukuingiza wapi? Motoni wal iyadhu billah. Wa mtu yaishi baina al-khawf wa raja. Usikate tamaa na rehema za Allah, lakini usilalie upande huo ukajisahau. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Kinyume na hivi waingia kwenye irja sasa. Kwenye i'tiqadi ya murji'ah. Wale ambao wasema da kwa maadamu una iman madhambi hayadhuru. Fanya utakavu. Maadamu wewe ni Muislamu. Si kweli. قال قوله وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن إيه لما وضعت الصحفة بهذا الطعام الشهي الطيب لسنية للفويكونا شكوليك كزور كتام كزور لحم وخبز ميكو بالي نياما نمكاتي بكى رضي الله عنه كليا فقلت يا أبا محمد ما يبكيك أي ما سبب بكائك كتو غاني تكفني ويولي فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا معنى هلك أي مات يعني فريق متوم صلى الله عليه وسلم والتعبير بهذا لا حرج فيه كسم هلك لا حرج فيه والله عز وجل قال في القرآن عن نبي يوسف عليه السلام ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا إن حتى إذا مات البكاء الذي بكاه رضي الله عنه كان خوفا مما يترتب على الساعة في الدنيا وأن ذلك ربما تكون طيبات الإنسان عجلت له في حياته الدنيا كليو alicholi عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ilikuwa ni hofu na ile natija ya mtu kufunguliwa katika dunia na kuwa huenda ikawa ndio yale mazuri yake alipo hapa duniani adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adhabal hun hivi ndivyo atakavyoambia watu wa motoni yale mazuri yote yenu mlipewa kule duniani mukastare nayo leo muadhibiwa. Kwa hii ndio ilikuwa hofu yake, isije ikawa ni yale mazuri sisi tumepewa upesi hapa katika uhai wetu wa dunia, kesho tusipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الحديث اسناده ضعيف لجهالة نوفل ابن اياس الهذلي لكن جاء في صحيح الامام البخاري رحمه الله حديث كما يقول صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي يوم بطعامه فقال سكم وجه عبد الرحمن بن عوف التي وشكولا أكسيما قتل مصعب بن عمير وهو وكان خيرا مني لواوى مصعب بن عمير نالك ونمبورك لكم مصعب بن عمير رضي الله عنه ni yule kijana ambaye mwanzo Mtume sallam alipokuwa fanya apeleka da'ia katika mji wa Madina alimtuma, bimaana ni kama balozi wa Mtume sallam wa kwanza kwenda Madina. Na Mtume sallam hakufanya hijra isipokuwa kwa sababu ya da'wa ya Mus'ab bin Umair. Hakuna nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa Uislamu ulikuwa tayari ushaingia, na wengi katika wakubwa wa Ansar walisilimu kwa kupitia kwa nani? Da'wa ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda. Mus'ab bin Umair alitoka katika nyumba ya watu wana uwezo katika dunia katika Makuraishi. Matajiri kweli kweli. Aliposilimu akafukuzwa nyumbani kwao. Hebu tasawaru wewe mtu ametoka katika nyumba ya matajiri kweli kweli. Kila anachokihitajia yeye akipata. Ghafla asilimu maisha yake yabadilika wa afqarin nas. Fakiri wa mwisho. ni ngumu maisha kuishi namna hiyo, ngumu sana, atoka wapi enda wapi, lakini kwa ajili ya Allah akawacha yote hayo. Mpaka katika vita vya Badr, ndugu yake ni katika wale ambao walitekwa mateka, ndugu yake mdogo wake, akamwambia yule sahaba ambaye alikuwa, maana kila sahaba aliyemshika yule alimshika yuachukua kile ambacho alikuwa nacho, akamwambia shud, funge vizuri, huyo babake na mamake wana senti, huyo atalipa pesa nyingi huyo. Na ndugu yake akamwambia dada, huyo alikushika ndio ndugu yangu, mbaki katika shirk si ndugu yangu. Wa Mus'ab bin Umair aliuawa katika vita vya Uhud radiyallahu anhu arda, aliuawa Mus'ab bin Umair katika vita vya Uhud. Abdurrahman bin Auf asema kutila Mus'ab bin Umair wa kana khayran minni, alikuwa ni mbora kuliko mimi. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda, hawakupata cha kumkifini Mus'ab bin Umair isipokuwa kitambara tu kimoja ambacho ilikuwa akifunikwa upande wa kichwa miguu yaonekana, ikivutwa upande wa miguu kichwa chaonekana, kifupi kitambara kikavutwa upande wa kichwa kisha miguuni kukawekwa nyasi na miti. Akazikwa Mus'ab bin Umair Uhud, ameuawa radhiyallahu anhu arda. Hakupata chochote katika matunda ambayo wamepata wengine katika masahaba walioishi, kwa hivyo aliuawa mapema. Qala, kisha akasema wa kutila hamzatu au rajulun akharu khairun minni, na aliuawa Hamza au akataja mwingine ambao ni mbora kuliko mimi. Na Hamza bila shaka katika watu ambao Allah ameipa izza Uislamu kupitia wao, mmoja ni Hamza radhiyallahu anhu wa arda. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun kadhalika, Hamza ikupatikana chipo kitambara kimoja ndio alichokifiniwa nacho wakati wa nini, wa kuzikwa katika vita vya Uhud. Laqad khashitu an yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina ad-dunya thumma ja'ala yabki, asema mimi naogopa iwe yale mema yetu tuliyofanya twalipwa haraka hapa duniani katika uhai wetu wa dunia. Thumma ja'ala yabki radiyallahu anhu, kisha akaanza kulia khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe nenda kasome katika tarajum na siri ya salafu salih, uone namna gani walikuwa wakiishi na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'anka al-khurafihin, ama khurafi makhurafi achana nao, dini yao wao ni mchezo mwanzo, ding ding ding ding shazoya ding ding, basi paka kila kitu yeye chake mchezo tu, mpaka dini akizukia ushaona akizungumza. Kuna mmoja mufti wao, mimi nimemsikia mwenyewe kama naambiwa kwenye redio, au mwanamke ampigie simu asema mume wangu haswali na nampa nasaha, hataki kuswali na nifanye nini? Ajua akaanza kucheka sema kuna wanawake wengine, na si huyo mwanamke akumwambia hivyo, si kuna wanawake wengine pengine yeye ndio yuanza kuswali, basi ana lazima pale pale mume wake aanze kuswali. Alafu acheka, wajua wafanya subra saa nyingine pole pole ataswali nani. Chukulia jambo dogo yani yeye kuacha swala kama mbaya jambo la kawaida, wakati kuna maulama kama kina Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Nenda kasikize fatawa Nur al-Darb za Sheikh Ibn Uthaymeen, ukisikia swali kama ile ukiulizwa jibu nini? Sheikh Ibn Uthaymeen asema haswali, haswali. Mimi nachukua dhamana niende nikaulizwe mbele ya Allah siku ya kiyama. Toka katika hiyo nyumba, huyo mume kafiri. Huyo mume kafiri, usiishi naye mpaka arudi kuswali. Na mimi nachukua wallahi al-azim Sheikh Ibn Uthaymeen kana yakula kadha. Niko tayari masuhulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa huyo mume ambaye haswali usiishi naye, ondoka nenda kwenu, na mimi niko tayari kuchukua masuhulia mbele ya Allah Subhanahu. Nitaulizwa siku ya kiyama juu ya hili, usiishi naye. Sasa aqal shay bwana angetumia angalau nenda kwenu kama mpaka akubali kuswali na nini, lakini yomfanyia dhihaka yule mama, kama ambaye yule mama amwambia mimi niko swali. Jamaa sufi hilo, ama sufi ya wana balaa, mimi siwapendi hawa, wapoteza watu hawa, wallahi alazim hawa wapoteza watu sana, hawa mijitu miovu, wala hajali bora bora apate maslaha yake. Hapa Makinan Road ilikuwa kaburi moja lile kubwa lile. Jamaa wakaona huyu wafaidika peke yake bwana. Sasa nasikia mfika manne siyo matano, kuna ikhwa kule sema mfika manne kivi. Ni kama mlango wa duka. Waona mwanza yule yuauza sana yule. Jamaa atengeza kaburi lake pale. Na si ajabu kukazikwa mzoga wa punda. Na watu wakaambia huyu wali mkubwa, hata simba alikuwa akija afagia na mkia yao kaburi lake. Kadhaba. Ili mradi watu waabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakija pale akihofishwa watatoa sadaka, watatoa nadhiri, watafanya nini, jamaa wakimiza tu. Wafanya biashara na dini ya Allah kuwapoteza watu. Haya miji sufi ufanya hivyo. Wala hawajali. Hata akajua haki arudi nyuma. Wangapi? Kwani niwapeni mfano mmalizie. Yule bwana aliyekuja kusema kuwa baba yake ni mbora kuliko Saad ibn Muadh, makumbuka vizuri sana. Hata wenzake pia hawakukubaliana na yeye. Kuna wenzake walimwambia kwa hivyo unavyosema ni makosa. Alirudi nyuma. Mulisikia alitoa clip akasema kuwa mimi ni mfadhilisha baba yangu juu ya Saad ibn Muadh. Sasa ninakubali kuwa mimi ninakosea. Kwa hivyo Saad ibn Muadh ni mbora kuliko babangu. Mulisikia, bali walitukanana. Kwa nini anaambiwa kuwa amekosea? Semi jitu ya jali itikadi za watu. Basi ndio nikiwaambia mimi hamjitu siyapendi kwa sababu hivi. Wapoteza watu kweli kweli. Na wala hawajali. Allahumma. Na kuna TV imefunguliwa mpeto wa Huda. Huda ile mbalali. Upotofu. Pale pazungumzo upotofu tu. Mimbid'a ni shirkiyat na nini basi pale. Na ndio pale kazungumzo kuwa mtume mwenyewe akutuhofia sisi kutokamana na shirki. Na wao wako kwenye shirki. Yaani kama kuambia awam usiseme Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Ya nini useme a'udhu bika min al-kufr na wewe huingii katika shirki? Wakati Mtume sallam asubuhi na jioni hii dhikri yoiletu. A'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Mtume sallam ajilinda na Allah kutokana na kufur. Na yeye ni mtume wa Allah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam dua yake zaidi yaomba ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Bali katika sifa ya watu wema Allah aliwasifu katika dua yao wasema nini? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Hii dua yaomba nani? Watu ambao Allah amewasifu katika Qur'an. Ulul albab, wenye akili, wajiogopea nafsi yao kutokana nini? Na upotofu baada ya kuwa Allah amewaongoza. Ibrahim al-Khalil, Imam al-Hunafa, Imam al-Muwahidin, asema wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu kutokana kuabudu masanamu. Ikiwa hajiogopee kuabudu masanamu angeomba dua. Na hapa ndio maulama wakatoa dalili ya kuwa ambaye haiogopi shirki kuwa aweza kutumbukia ndani yake, imani yake ni dhaifu sana. Kwa sababu hakuna mwenye, kwa mfano Ibrahim alayhi salatu wassalam aliyesimama akavunja masanamu akafukuzwa na jamaa zake mpaka kuingizwa ndani ya moto kwa ajili ya tauhid na kupigana vita na shirki, na yeye ndiye aliyevunja masanamu kwa mkono wake wa kulia dharban bil yamin, kisha juu yake asema wajnubni wa bania an na'budu al asnam. Asnam, masanamu ambayo yeye wajua kuwa ni batil, lakini amuomba Allah amuepushe nayo. Ayo wallahu almusta'an. Makhurafi, makhurafi. Kina nyinyi zungumzeni, wasema tutaendelea hivyo hivyo na sisi tutaendelea hivyo hivyo. Kila mkisema batil na watu watazungumza kwa hujja na adilla za Qur'an na Sunna. Hasa sawaelezeni wenzenu hizi hadithi na aya tulizosoma hapa, mwazielekeza vipi? Sababu mwapoteza kila siku. Maskini wale awam hawaelewi, wafuata tu. Wallahu almusta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.